Beskoitze egia da, bista edegen jabe, amak etxe bizitza, handi pare gabe, eraikiagen badira, oraindik alare, begoita mag ikasle, ikastola gabe. Nola ukalitezke ikas zerbitzuak, nola augei eskaini pentze loitzuak, ikustean ditugu aindu da pizuak, hemen nok diren aujak, tanok jakintzuak. Batutzi omen zuten, kampo jantokiko gelatik, bat gehiago ezin da ta kito, jokoa hori baita, ene iduriko, ikasleak gozetu, ta euskara ito. Erantzunak aditzen, dira hitz mututan, baina oraindik guk ainitz, dugu mi puntan. Desesperatu nahi gintuzketen untan, amesten ikasten da prefabrikatutan. Larun bateko egunaz girenez oroitzen, briskuz hasi dadila, beskoitzeri oitzen, biharko asgaitezke, liburuak doitzen, ikastola izanen, baitugu beskoitzen, biharko asgaitezke, liburuak doitzen, ikastola izanen, baitugu beskoitzen.